حضرات آپ سماعت فرما جا رہے ہیں سورہ التغابن 64 نمبر کی یہ سورت مدنی ہے، اس میں 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورہ کا نام آیت نمبر 9 یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن سے ماخوذ ہے، یعنی وہ سورت جس میں التغابن کا لفظ آیا ہے۔ اس کا زمان نزول اکثر کے نزدیک یہ سورت مدنی ہے، البتہ ضحاک کہتے ہیں کہ یہ مکی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سورت التغابن مکہ میں نازل ہوئی تھی، صرف آخر کی چند آیتیں عوف بن مالک اشجعی کے بارے میں مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ساتھ اپنے اہل و عیال کی بدسلوکی کا ذکر کیا تھا، تو یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم سے آخر سورت تک نازل ہوئی تھی۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے سورۃ التغابن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ ارض و سماوات میں جو بھی مخلوق موجود ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تر تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھتا ہے۔ خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير۔ اس اللہ نے ارض و سماوات کو حقیقی مصلحت سے پیدا کیا اور تمہاری صورتیں بنائی تو بہت عمدہ بنائی، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو، اور اللہ تو دلوں کے راز تک جاننے والا ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لوگوں، کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا تھا، پھر انہوں نے اپنے کام کا مزہ چکھ لیا اور ان کے لیے المناک عذاب ہے۔ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کیا آدمی ہماری رہنمائی کریں گے، چنانچہ انہوں نے انکار کر دیا اور منہ موڑ لیا، اور اللہ بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے بے نیاز اور اپنی ذات میں محمود۔ زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير۔ کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ اٹھائے نہیں جائیں گے، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں آگاہ کیا جائے گا جو کچھ تم کرتے رہے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ لہذا اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اس نور یعنی قرآن پر بھی جو ہم نے نازل کیا ہے، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اور جب تمہیں جمع کرنے کے دن جمع کیا جائے گا